Alerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Minister Sprawiedliwości złożył wniosek o rozpoczęcie procesu wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Za chwilę sprawdzimy, co o tym mówił. W policyjnej szkole w Szczytnie zdiagnozowano osobę z koronawirusem. Chory jest jeden z pracowników. Na Podkarpaciu ruszą kursy dla osób długotrwale bezrobotnych. Przechodzą szkolenia i będą mieli szansę na pracę. Jest to wniosek ministra sprawiedliwości o rozpoczęcie procesu wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Jak to argumentował Zbigniew Ziobro, wie Tomasz Zielenkiewicz. Minister Ziobro zaznaczał, że w konwencji nie ma żadnych rozwiązań w zakresie ochrony kobiet przed przemocą, których Polska by nie spełniała. Podnieśliśmy standardy ochrony kobiet przed przemocą na wyższy poziom niż ten, który wymaga w tym zakresie konwencja. Jego resort nie zgadza się jednak z ideologią zawartą w drugiej części dokumentu. Kwestionuje rodzinę, małżeństwo, kulturę, tradycje, religię, upatrując właśnie w tych instytucjach i w tej sferze, w tym obszarze funkcjonowania społeczeństwa główną przyczynę przemocy i patologii. Konwencja stambulska jest niezgodna z polską konstytucją, mówił wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Wprowadziliśmy do naszego systemu lewicowego, genderowego konia trojańskiego. Polska podpisała konwencję w 2012 roku, ratyfikowała 3 lata później. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Rządzący chcą dokręcić śrubę i atakować prawa kobiet. Tak z kolei do sytuacji odniósł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Lewica chce natomiast, żeby do Polski przyjechała sekretarz generalna Rady Europy, która miałaby się spotkać z premierem Mateuszem Morawieckim i porozmawiać o konwencji. Koronawirus w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. O szczegółach powiedział Krzysztof Kuriata z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Wśród kadry jeden z pracowników Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie ma wynik dodatni. W tej chwili trwa dochodzenie związane z tym przypadkiem. Według wstępnej informacji kilkanaście osób będzie poddanych kwarantannie. Władze szkoły zapewniają, że nie ma groźby rozniesienia choroby na większą liczbę funkcjonariuszy, bo szkolenia już od marca prowadzone są online. Dzisiaj resort zdrowia poinformował o 337 nowych zakażeniach koronawirusem. Szansę na lepsze życie dostanie ponad 60 osób, które od bardzo dawna nie miały pracy. Na Podkarpaciu Caritas rusza z kursami. Są jeszcze wolne miejsca, osoby, które już dołączyły do projektu, chwalą to, co dla nich przygotowano. Uczymy się do zawodu. Bardzo dużo już w kwestii tego miesiąca nauczyłam się opieki nad dziećmi oraz zwiększam wiedzę na temat osób starszych. Pogłębiam wiedzę o gotowaniu. Na pewno dużo się już nauczyłam i myślę, że jeszcze więcej się nauczę. A ja po prostu bardzo kocham kwiaty, rośliny, więc chciałabym coraz więcej o nich wiedzieć. Uczestnicy przede wszystkim nauczą się zawodu. Mają możliwość odbycia praktyk zawodowych u potencjalnego pracodawcy. Mamy 4 warsztaty. Jest to warsztat gastronomiczny, usługowo-ogrodniczy z florystyką i organizacją imprez okolicznościowych, warsztat ogólnogospodarczy i również warsztat opiekuńczo-animacyjny. Projekt realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Ropczycach współfinansowany jest przez Unię Europejską. Można maksymalnie spotkać się w 2 osoby. Pojutrze zostaną też zamknięte restauracje. Hongkong ponownie próbuje zatrzymać koronawirusa. Najnowsze informacje ma nasz korespondent. Tylko w poniedziałek w Hongkongu wykryto 145 przypadków COVID-19. To nowy dzienny rekord liczby zakażeń w tym miejscu od początku pandemii koronawirusa. Ze względu na zagrożenie epidemiczne od środy w Hongkongu przywróconych zostanie wiele ograniczeń. Na tydzień zamknięte zostaną restauracje. Zakazane będą zgromadzenia więcej niż 2 osób, a wszystkie osoby na terytorium Hongkongu, w tym także na terenach otwartych, będą miały obowiązek zakrywania nosa i ust maseczkami ochronnymi. Hongkońskie władze apelują o przestrzeganie zasad dystansu społecznego. W weekend podjęto decyzję o tymczasowym zamknięciu najpopularniejszych plaż. Zaostrzono też zasady przyjmowania statków morskich i powietrznych, co ograniczyć ma zagrożenie związane z możliwością przywleczenia patogenu przez załogi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I na koniec jeszcze pytanie, znane dobrze tym, którzy w dzieciństwie oglądali bajki. What's up, Doc? Czyli co jest doktorku? To królik Bugs, który dzisiaj kończy 80 lat. Sympatyczny, przebiegły i nieco złośliwy zwierzak stał się ikoną filmów animowanych i ulubieńcem dzieci na całym świecie. Postać została wymyślona przez Texa Averiego i Chucka Jonesa. Po raz pierwszy oficjalnie pojawiła się w krótkim filmie animowanym Gonić króliczka, który miał premierę 27 lipca 1940 roku. W 1997 roku królik Bugs został pierwszą postacią z filmu animowanego, której wizerunek ukazał się na znaczności.

nagrywany w marcu, listopadzie, grudniu 1959 roku i w trakcie jeszcze jednej sesji w październiku roku 1960. Album Coltrane Jazz, opublikowany na początku 1961 roku, rozpoczyna drugą godzinę naszego spotkania. We'll be right back. Zawsze mam gęsią skórę, kiedy słyszę to stereo. To stereo charakterystyczne dla lat 60. i 70. I kiedy tak słucham, to się zastanawiam, dlaczego dziś nie dzieją się takie zabiegi. Przecież już dawno temu wypróbowane, zrealizowane i brzmiące po prostu doskonale. Like Sunny, a wcześniej Village Blues z płyty Coltrane Jazz. Jesteśmy na początku lat 60. I przy szóstej pełnometrażowej płycie Johna Coltrane'a. Jestem trochę za młody, żeby to pamiętać, że tak się działo, ale i moi rodzice, i mój stryj mówili mi, że był taki podział, jeśli chodzi o muzykę rockową na z tych, którzy kochali Stonesów i Beatlesów, a jeśli chodzi o jazz, no to podział był na zespół ludzi kochających Davisa i ci, którzy uwielbiali Coltrane'a. Ja chyba jestem z tych Davisowych fanów. Dopiero, mimo że mam wiele płyt Trane'a, to wciąż dopiero poznaję jego twórczość, poznaję jego muzykę. Nurt Spirituals, rozwijany zwłaszcza w latach 60. przez Trane'a, wciąż jest dla mnie magiczny, wciąż jest nie do końca zrozumiały. I mówię o tym wszystkim, ponieważ być może mają Państwo czas teraz na wakacjach, żeby sięgnąć do książki i żeby poczytać trochę o Trane'ie, właściwie podążać za jego przeróżnymi wypowiedziami. Dwa razy już w Trójce mówiłem o tej pozycji, a myślę tutaj o książce Coltrane według Coltrane'a, na którą teraz chcę zwrócić Państwa uwagę, bo mimo że została wydana w roku 2017 w Polsce, została przetłumaczona w roku 2017 i wtedy właśnie się ukazała, to chyba niezbyt wiele osób sięgnęło po tę pozycję, a wakacje to taki czas, kiedy można nadrobić tę zaległość. I teraz chciałbym przywołać fragment rozmowy, którą miałem przyjemność przeprowadzić z Filipem Łobodzińskim, czyli tłumaczem odpowiedzialnym za przetłumaczenie tego tekstu Coltrane według Coltrane'a. Ale zanim pojawi się za sprawą archiwalnego wywiadu pan Filip, to proponuję taki archiwalny take z koncertu zarejestrowanego w marcu 1960 roku, ale wydanego dopiero 25 lat później. To był koncert z trasy Milesa Davisa, wtedy Trane z Davisem razem koncertowali, wyjechali do Szwecji i w przerwie koncertu, który odbył się właśnie w Sztokholmie, dziennikarz, ale też muzyk, Karl-Erik Lindgren, złapał Trane'a i poprosił go o wywiad. Tak to brzmiało. Well, it's a pleasure and an honor to have John Coltrane in front of our microphone here. And John, I gotta be abrupt with you. I gotta say like this, that your playing has been turned antenna-like, unbeautiful, on just about everything you can think of. And since the playing mirrors the personality, I guess you have some personal thoughts of that kind to say. Let me follow you again. You said my playing has on what? I didn't say that. I said what the critics said. Said, oh, well, they seem to think that it's an angry sort of thing, is real. Some of them do, I don't know. But the critics here. Do you feel angry? No, I don't. Przywołuję tylko początek tego wywiadu, w którym saksofonista jest najwyraźniej zaskoczony pierwszym pytaniem, ponieważ całość tej rozmowy, jak i wiele, wiele innych, można znaleźć w książce Coltrane według Coltrane'a, czyli w zbiorze wywiadów wydanych pod redakcją Chrisa De Vito i przełożonych z angielskiego na polski przez Filipa Łobodzińskiego. Kiedy tłumaczył pan jego wypowiedzi, jaki obraz człowieka rysował się przed panem? On jest dość precyzyjnie opisywany przez dziennikarzy, którzy z nim rozmawiają, że jest to kolos, który na scenie robi wrażenie kogoś bardzo agresywnego i nieprzystępnego, po czym w

Dear Lord, to taki utwór, który znalazłem na kompilacji wydanej już po śmierci Traina, 8 lat po jego śmierci w roku 1975, zatytułowanej The Gentle Side of John Coltrane. 10 dni temu minęła kolejna rocznica śmierci Traina. Muzycy odchodzą do największej orkiestry świata. W sobotę odszedł gitarzysta Peter Green i dziś, a właściwie już jutro w Trójce po północy, dwugodzinna audycja z muzyką Petera Greena. Zapraszam Państwa w imieniu Leszka Adamczyka. A my wracamy do saksofonu tenorowego. Thank you. Z epki Harmony of Difference Kamasi Washington, który dziś zdaje się, że kontynuuje to wszystko, co robił przed laty John Coltrane. Ale na przełomie wieków było dwóch takich saksofonistów, którzy określani byli przez krytykę jazzową mianem jazzowych tygrysów, jazzowych drapieżników. Jednym z nich był Joshua Redman. jakimś wyjątkowym drapieżnikiem dziś już nie jest. No, nie ma tak dobrej pasji jak Kamasi Washington, ale bez wątpienia jest to jazz najwyższej próby. W programie trzecim Joshua Redman. I gdybym w pierwszej połowie lat 90. zobaczył te cztery nazwiska: Joshua Redman, Brad Meldo, Christian McBride i Brian Blade, to byłbym pewien, że chodzi o kwartet Joshua Redmana, ale nie. Okazuje się, że te nazwiska występują równorzędnie przy najnowszej płycie Run Again. Thank you. Joshua Redman, Bracknell do Christian McBride i Brent Blade z płyty Round Again, płyty opublikowanej 10 lipca tego roku. Kiedyś powiedziałbym, że to kwartet, a dziś to już są czterej pełnoprawni muzycy. Być może coś zaczyna się zmieniać w promocji muzyki jazzowej. Kto wie, pożyjemy, posłuchamy. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas, dziękuję za całą serię maili, również tych, w których chwalą się Państwo swoimi gramofonami. Bardzo serdecznie Pana pozdrawiam, Panie Rafale. Życzę dobrej nocy. Do usłyszenia w środę w Nauce Słuchania około 11.30. Nazywam się Michał Margański i zostawiam Państwa z tym klasycznym kwartetem Joshua Redmana z pierwszej połowy lat 90. Do usłyszenia. Thank you.